श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 66वें श्लोक में मोक्ष का साधन ब्रह्मात्म एकत्व बोध मात्र है, इसे कहा गया। ये जो साध्य साधन भाव है, इसे सुनिश्चित करने के लिए भाष्य में एक विचार प्रारंभ हुआ और ये बताया जा रहा है कि ज्ञान के बिना केवल पाप कर्म छोड़ने से, सकाम कर्म छोड़ करके नित्य कर्म का अनुष्ठान करते रहने से मोक्ष उपपन्न नहीं होगा। मीमांसकों का ऐसा ही मानना है कि मनुष्य पाप कर्म छोड़ दे, सकाम पुण्य कर्म भी छोड़ दे और प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए करता रहे नित्य नैमित्तिक कर्म, तो जन्म का निमित्त कोई न होने से वो हो जाएगा स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष। उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यानी 66वें श्लोक में जो मोक्ष तथा ज्ञान का साध्य साधन भाव बताया, उसमें व्यतिरेक व्यभिचार की आशंका एक प्रकार से मीमांसकों ने की। आत्मज्ञान न होने पर मोक्ष नहीं होना चाहिए, तब तो माना जाएगा अन्वय सहचार, व्यतिरेक सहचार माना जाएगा। आत्मज्ञानाभावे मोक्षाभाव होता है तो व्यतिरेक सहचार, ये साध्य साधन भाव का साधक होता है और व्यभिचार होता है बाधक। तो जो पाप कर्म नहीं कर रहे हैं, सकाम कर्म नहीं कर रहे हैं, नित्य कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, प्रारब्ध का फलोपभोग करके क्षय हो जाएगा उनके, तो जन्मांतर का निमित्त न होने से जन्म नहीं होगा, तो स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष बिना ज्ञान के ही सिद्ध हुआ, तो व्यतिरेक भी विचार हो गया। ज्ञान नहीं है तब भी मोक्ष होगा, तो इस प्रकार 66वें श्लोक के द्वारा उक्त साध्य साधन भाव में व्यभिचार की आशंका, व्यतिरेक व्यभिचार की आशंका का निराकरण भाष्यकार भगवान कर रहे हैं, ये बता करके कि भले ही प्रारब्ध का फलोपभोग करके क्षय हो जाए और वर्तमान जन्म में न करें पाप तथा सकाम कर्म, पुण्य कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म ही करता जा, लेकिन पूर्व में जो अनेक जन्म हुए हैं और उनमें किया हुआ जो कर्म है वह सारा का सारा प्रारब्ध बन करके सामने नहीं आया है। जितना प्रारब्ध बन करके सामने आया है फलोन्मुख होकर के, उतने का तो फलों को भोग करके क्षय होगा, लेकिन संचित बना ही रहेगा जन्मांतर का निमित्त, तो जन्म क्यों नहीं होगा? जन्म जरूर होगा। तो संचित का निवर्तक माना जा रहा है नित्य कर्म के अनुष्ठान को पूर्व पक्षी के द्वारा, कि पूर्वकृत जो संचित गत पाप उसी का फल तो नित्य नित्य कर्म अनुष्ठान में होने वाले आयासात्मक दुख को माना जा रहा है। इस प्रकार वह भोग करके क्षीण होगा उसका फल। तो सिद्धांतियों ने ये कहा कि असंभव है ये, क्योंकि जो अप्रवृत्त फल कर्म है अर्थात फलोन्मुख जो नहीं हुआ पूर्व शरीर छोड़ते समय, भावी शरीर का प्रारब्ध बन करके जो अभिव्यक्त नहीं हुआ, वह जो अन्य कर्मों का फल भोग प्राप्त करने के लिए मिला हुआ जन्म है, उस जन्म में अपना फल नहीं भुगवा सकता। इसलिए अन्य कर्मों के द्वारा आरब्ध जो यह मानव जन्म, इसमें किए जाने वाले नित्य कर्म में होने वाले आयासात्मक दुख को अप्रवृत्त फल पूर्वकृत दुरित का फल नहीं माना जा सकता। ये समाधान भाष्कर भगवान ने दिया। उससे कि वो जो था ना कहाँ पर अप्रवृत्त फल नहीं मरण काले फलदानाय अनंकुरित भूतस्य कर्मण फलम अन्य कर्मारब्धे जन्मनि उपभुज्यते इति उपपत्ति इत्यादि से ये सब समाधान किया है। अब और भी पूर्व पक्ष के मत में दोष बताया जा रहा है। कहते हैं पूर्व पक्षी के मत में एक अप्रकृत कथन रूप दोष भी है। तो भाष्य में है अप्रकृतंच इदम् उच्यते इत्यादि, ये पूर्व पक्षी को सिद्धांति कह रहे हैं कि सिद्धांति पूर्व पक्षी के द्वारा अप्रकृत अर्थ का कथन किया जा रहा है। अप्रकृतंच इदम् उच्यते, इसमें इदम् शब्द का जो अर्थ है उसे ही स्पष्ट करते हुए ये कहा जा रहा है कि वो अप्रकृत क्या है करके। नित्य कर्मानुष्ठानायास दुःखम् पूर्व प्रकृत दुरित कर्म फलम् इति इति इदम् अप्रकृतम उच्यते पूर्व पक्षिणा, ऐसे लगाना। उच्यते का करता है पूर्व पक्षिणा, तृतीयांत पूर्व पक्षी जो मीमांसक है उनके द्वारा अप्रकृत अर्थ का कथन किया जा रहा है। वह अप्रकृत अर्थ है, उनका मानना है कि नित्य कर्मानुष्ठान के में होने वाला जो आयास रूप दुख है यह पूर्वकृत जो दुरित कर्म है, पाप कर्म है, उसका फल है। ये कथन उनका अप्रकृत कथन है, अप्रकृत अर्थ का कथन है। पूर्व पक्षी सिद्धांति को पूछ रहे हैं कि यह कथन कैसे अप्रकृत है करके। कथम मैंने केन प्रकार न अस्माभिः अप्रकृतम उच्यते, आप कैसे कह रहे हैं कि हम अप्रकृत अर्थ का कथन कर रहे हैं। तो उनके कथन में अप्रकृतत्व को सिद्ध किया जा रहा है, उपपन्न किया जा रहा है अप्रसूत फलस्य इत्यादि से। तो पूर्व पक्षी के कथन में अप्रकृतत्व को दिखाने के लिए पहले प्रकृत अर्थ क्या है जिसका कथन पूर्व पक्षी नहीं कर रहे हैं, अपितु अप्रकृत अर्थ का कथन कर रहे हैं, ये भी समझ में आना चाहिए ना कि प्रकृत अर्थ क्या है। इसलिए पहले प्रकृत अर्थ को बताते हैं कि अप्रसूत फलस्य पूर्वकृत दुरितस्य क्षयो न उपपद्यते इति प्रकृतम्। प्रकृत अर्थ है कि जो अनारब्ध फल पाप कर्म है यानी संचित है, संचित कर जो पाप उसका क्षय अनुचित है इस जन्म में मानना, जो अपना फल देने के लिए प्रवृत्त ही नहीं हुआ अर्थात जो प्रारब्ध बन करके इस जन्म में भोगने के लिए उपस्थित ही नहीं हुआ अपितु संचित में विद्यमान है संचित रूप से, उसका इस जन्म में फलोपभोग करके क्षय हो रहा है ये मानना अप्रकृत है, और प्रकृत है कि उसका क्षय अनुचित है। संचित का इस जन्म में क्षय मानना अनुचित है, अनुपपन्न है, यह है प्रकृत अर्थ। ते कहते अप्रसूतस्य पूर्वकृत दुरितस्य क्षयो न उपपद्यते इति प्रकृतम्, यानी ये अर्थ प्रकृत अर्थ है। संचित गत पाप का इस जन्म में क्षय नहीं होता, ये जो प्रकृत अर्थ है इससे विपरीत अर्थ का कथन पूर्व पक्षी कर रहा है। अब पूर्व पक्षी का एक अवांतर प्रश्न है जिसका उत्तर देने के लिए तत्र प्रसूत फलस्य कर्मण इत्यादि वाक्य, वो अवांतर प्रश्न होगा कि भले ही अप्रवृत्त फल पूर्वकृत दुरित का क्षय नहीं होता यह प्रकृत अर्थ है, इतने मात्र से हमारे कथन में अप्रकृत अप्रकृतत्व कैसे है, हम अप्रकृतवादी कैसे हैं, ये जो एक पूर्व पक्षी का अवांतर प्रश्न रहेगा सिद्धांति के प्रति, इस प्रश्न का उत्तर पूर्व पक्षी को सिद्धांति दे रहे हैं। तत्र यह प्रकृतम के पास में पूर्ण विराम होना चाहिए, पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम होना चाहिए, या स्वल्प विराम ऐसा कुछ होना चाहिए। तो तत्र प्रसूत फलस्य कर्मणः फलम नित्य कर्मानुष्ठानायास दुःखम आह भवान न अप्रसूत फलस्य तत्र प्रसूत फलस्य कर्मणः फलम नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम आह भवान न अप्रसूत फलस्य इति। ये यहाँ अप्रसूत फलस्य शुरू में होना चाहिए, तत्र अप्रसूत फलस्य कर्मणः फलम नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम आह भवान, ऐसा उल्टा छपा है। क्या हुआ उसमें, क्या छपा है बाकी में? शुरू में और उस पुस्तक में ऊपर अप्रसूत है ना, ये ठीक है, क्या पढ़िए? नहीं क्या है, देखिए तो प्रसूत है कि अप्रसूत है, ये जो है, तो यदि प्रसूत फल कर्म का नित्य कर्म अनुष्ठान आयास रूप दुख पूर्व पक्षी कहेंगे, तब तो प्रकृतवादी हो जाएंगे ना। अब प्रकृतवादी कैसे होंगे? तो अप्रकृतंच इदम उच्यते नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखं पूर्वकृत दुरित कर्मफलम इति। ये जो सिद्धांति आपत्ति दे रहे हैं पूर्व पक्षी पर, उसमें पूर्वकृत जो दुरित है वो पूर्वकृत दुरित के अवान्तर दो भेद हैं। एक प्रवृत्त फल दुरित पूर्वकृत दुरित और एक अप्रवृत्त फल पूर्वकृत दुरित। उनमें से प्रकृत अर्थ तो ये है कि जो अप्रवृत्त फल दुरित है उसका क्षय नहीं होता है, प्रवृत्त फल दुरित का ही क्षय होता है, ये प्रकृत अर्थ है। ठीक है, सिद्धांत के अनुसार प्रकृत अर्थ है कि जो अप्रसूत फल पूर्वकृत दुरित है, का मतलब संचित रूप दुरित है, उसका क्षय नहीं होता। जो प्रसूत फल यानि प्रारब्ध रूप दुरित है उसी का फल भोग करके क्षय होता है, ये तो प्रकृत अर्थ होगा। उसमें से यदि ये कहते हैं पूर्व पक्षी ने तो कहा कि दुरित हाँ संचित असंचित सबका होता है ऐसा कह रहे हैं आगे, इसलिए उसमें पूर्व पक्षी के मत में अप्रकृत वादित्व है, अप्रकृत कथन कर रहे हैं वे। इसके लिए यहाँ पर तत्र प्रसूत फलस्य कर्मण फलम नित्य कर्मानुष्ठायास अनुष्ठान आयास दुःखम आह भवान। आप पूर्व पक्षी नित्य कर्म जो प्रसूत फल कर्म है यानी प्रारब्ध कर्म है उसका फल नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय होने वाला आयास रूप जो दुख है वो है, ऐसा कहेंगे यदि पूर्व पक्षी और न अप्रसूत फलस्य, अप्रसूत फल का यानी संचित का फल यह नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय होने वाला आयास रूप दुख नहीं है, ऐसा कहने वाला पूर्व पक्षी होगा, तब तो ये प्रकृत अर्थ का ही कथन होगा। हाँ उसी को आगे तो अभी आगे बता रहे हैं, वहाँ पूरा नहीं किया आगे, उसके कारण सभी का हो जाता है। एक की बात करते हो लेकिन दोनों आ जाएगा ऐसे आगे कर रहे हैं, ये तो पूर्व पक्षी का अनुवाद कर रही है। यदि ऐसा कहते हैं कि हम ये विभाग किए बिना सामान्य रूप से संचित तथा प्रारब्ध दोनों का भी फल आयास रूप दुख मान रहे हैं, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है मन्यते भवान, तो ओ ततः इत्यादि से आगे दूसरी आपत्ति बता रहे हैं विशेषण वैयर्थ रूप। इसलिए यहाँ पर यानी यही तत्र इत्यादि में ही ये आपत्ति दी जा रही है अप्रकृत कथन वचन रूप पूर्व पक्षी में। इसलिए टीका में देखिए उसका अवतरण क्या लिखा है तत्र इत्यादि का है, टीका में अवतरण है। तत्र का अवतरण देखिए। हाँ ये अवतरण है, और उससे आगे क्या लिखा है फिर? प्रसूत फलत्व और प्रसूत फलत्व मिति। हाँ दो में से क्या उत्पन्न है वो ऐसा उसका अर्थ किया। फिर आगे पढ़ते हैं यदि प्राचीन दुरित गत विशेष अनुपमा अविशेषण सर्वसी दर्शन प्रसूत फल फलत्व नित्य अनुष्ठान आयास दुख फलत्व फलत्व संवाद न अप्रत्यक्ष। वो तो अथ का अवतरण है, अथ का अवतरण है। अप्रकृत कथन तो तब माना जाएगा जब वह अप्रसूत फल का अप्रसूत पूर्वकृत दुरित का भी क्षय मानेगा, तो अप्रकृत कथन हो जाएगा। और पूर्व में यही तो दोष बताया है कि अप्रकृतंच इदम उच्यते नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम पूर्वकृत तुरित कर्म फलम इति। ये आक्षेप पूर्व पक्षी के ऊपर करते समय सिद्धांति का अभिप्राय है। यहाँ पूर्वकृत दुरित कर्म फल में पूर्वकृत दुरित संचित रूप दुरित, और उस संचित रूप दुरित का फल यदि पूर्व पक्षी नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुख को मानेंगे तब तो उनमें अप्रकृत कथनत्व आएगा, अप्रकृत वादित्व आएगा, क्योंकि प्रकृत अर्थ है अप्रसूत फल दुरित का क्षय नहीं होता। इसके लिए यहाँ पर होना ऐसा चाहिए कि तत्रा प्रसूत फलस्य कर्मण फलम नित्य कर्मानुष्ठायास दुःखम आह भवान न प्रसूत फलस्य। आपके इसमें कैसे छपा हुआ वो ले आइए तो इधर तत्र कर्मण फलम नित्य कर्मानुष्ठायास दुःखम आह भवान न अप्रसूत फलस्य। ये पुरानी पुस्तक है, इनके पास नहीं है, आपके लिए तो ये ले आइए तो नहीं भाई। ये कैलाश की है क्या? नहीं नहीं ये नहीं की है, यही है ये जो है तत्र प्रसूत फलस्य कर्मण फलम नित्य कर्मानुष्ठायास दुःखम आह भवान न। यहाँ भी प्रसूत है, अप्रसूत नहीं है ना, ये यहाँ ये न प्रसूत फलस्य न प्रसूत है यहाँ, और ये यहाँ अ छूट गया है, यहाँ अप्रसूत नहीं लिख रहा है न के बाद डबल न नहीं भवान और न है, न है वो तो भवान का आधार, इसने इतना दीर्घ किया है भवान ना प्रस्तुत किया है। हाँ तो ये गलत है, तो वो हाँ जैसा है उसके अनुसार ये ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर भी अ छूटा है, यहाँ अ हटा दिया ठीक किया, लेकिन यहाँ वो वहाँ नहीं लगाया, यहाँ अ लगाना चाहिए। हमें चर्चा होती थी पुराने गलत नहीं होते, लेकिन पुराने भी गलत होते हैं। अब उनमें एक गलती तो सुधार दी, अ को तो हटा दिया, अ को हटा दिया, लेकिन वो अ को ऊपर जोड़ना चाहिए था वो नहीं जोड़ा, इसलिए होना तो ऐसा चाहिए तब तो अप्रकृत वारित्व आएगा कि तत्र अप्रसूत फलस्य कर्मणः फलम नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम आह भवान न प्रसूत फलस्य। उसमें प्रसूत फलस्य है, यहाँ वाला अ तो हटा दिया, लेकिन इसको यहाँ से हटा करके ऊपर रखना चाहिए था। हाँ क्या है ऊपर? हाँ ये मोतीलाल बनारसी दास वाला। क्या हाँ तत्र प्रसूत फलस्य कर्मण फलम नित्य कर्मानुष्ठानाय दुःखम अनुभवान् न अप्रसूत फलस्य। ये तो वैसा ही जैसे बाकी है। हाँ ये उसमें हमारे पास भी ऐसी है। तो अप्रकृत वारिता पूर्व पक्ष में दिखाने के लिए प्रकृत से विपरीत दिखाना पड़ेगा। तो प्रकृत अर्थ जब ये है कि अप्रसूत फलस्य पूर्वकृत दुरितस्य क्षयो न उपपद्यते इति प्रकृतम्। ये प्रकृत अर्थ ये है कि संचित कर्म का क्षय इस जन्म में फलोपभोग करके नहीं होता। ये प्रकृत अर्थ है। हाँ प्रकरण ये है। और तुम अप्रकृत अर्थ का कथन कर रहे हो का अर्थ निकलेगा कि संचित का भी तुम क्षय मान रहे हो। तो यहाँ संचित का क्षय कब माना जाएगा? जब ये कहा जाएगा कि नित्य कर्म का अनुष्ठान आयास रूप जो दुख है ये संचित कर्म का फल है। ऐसा तुम मानोगे तो ये अप्रकृत कथन रूप दोष आएगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि तत्र प्रसूतस्य कर्मणः फलम नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम आह भवान न अप्रसूतस्य अप्रसूत फलस्य। ये अ के विषय में और भी थोड़ा अनुसंधान करके सुधारना पड़ेगा क्योंकि एक जगह ये अ हटा दिया है यहाँ से। तो इस अर्थ ये जो आपत्ति दी है इस आपत्ति को सुधारने के लिए पूर्व पक्षी यदि ये कहते हैं कि अथ सर्वम एव पूर्वकृतम दुरितम प्रसूत फलम एव इति मन्यते भवान ततो नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम एव फलम इति विशेषणम् अयुक्तम्। तो यदि पूर्व अथ शब्द का अर्थ है यदि। तो यदि पूर्व पक्षी का मानना ऐसा है क्या कि सर्वम एव पूर्वकृतम दुरितम प्रसूत फलम एव क्या तत् प्रसूत फलम एव। हाँ तो वो तब भी चलेगा। फिर यह शब्द का अध्ययन करना पड़ेगा कि जितना भी पहले किया हुआ पाप है वो सब का सब प्रसूत फल ही है का मतलब प्रारब्ध बन करके सामने आता है। हाँ ऐसा यदि मानते हैं पूर्व पक्ष तो कहते हैं ततो नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम एव फलम इति विशेषणम अयुक्तम। तो नित्य कर्मानुष्ठान आयास रूप दुख ही पूर्वकृत दुरित का फल है। ये जो विशेषण दिया गया है यह विशेषण व्यर्थ होगा अनुचित होगा इति विशेषणम अयुक्तम। क्यों कहते हैं? इसलिए कि नित्य कर्म और एक दूसरा दोष बता रहे हैं। एक तो विशेषण वही अर्थ दोष है, दूसरा नित्य कर्म विधि अनर्थक्य प्रसंगश्च। तो नित्य कर्म का जो विधान है उसमें अनर्थक्य की आपत्ति आएगी। ये दो दोष हैं। यदि पूरा का पूरा प्रारब्ध बन करके संचित में रहता है नहीं, पूर्व पाप प्रारब्ध बन करके ही फल देने के लिए सामने आता है, तो एक विशेषण वैअर्थ्य नाम का दोष, और दूसरा नित्य कर्म का विधान वैअर्थ्य नाम का दोष। ऐसा क्यों कहते? इसलिए कि उपभोगेन एव प्रसूत फलस्य दुरित कर्मणः क्षयोपपत्ते। जब दुरित कर्म जो है प्रसूत फल ही है, यानी प्रारब्ध ही है, तो जैसे पुण्यात्मक प्रारब्ध का क्षय होता है उसका फल उपभोग करने से ही, ऐसे प्रसूत कर्म जो पाप है, प्रसूत फल पाप यानी प्रारब्ध रूप पाप, उसका भी फलोपभोग करके ही क्षय हो जाएगा। तो अलग से नित्य कर्म का अनुष्ठान विधान की आवश्यकता नहीं थी, ये वैअर्थ्य की आपत्ति आएगी। और ये कहना भी कि नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुख उस पाप का फल है करके, ये दोनों अनुचित सिद्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार आगे हैं, किंच श्रुतस्य नित्यस्य दुःखं कर्मणः चेत फलम्। नित्य कर्मानुष्ठान आयासात एव तद् दृश्यते। तो श्रुतस्य नित्यस्य कर्मणः दुःखं फलं चेत, ऐसे लगाना। यदि ये जो विहित नित्य कर्म है उसी का फल दुख है ये मानते हैं, अप्रकृत कथन रूप एक दोष तो आया ही, इसको टालने के लिए यदि ये कहते हैं कि श्रुत जो नित्य कर्म है यानी विहित जो नित्य कर्म है उसी का फल दुख है, ये अनुष्ठान आयास रूप दुख नित्य कर्म का ही फल है, तो ये कह रहे हैं कि नित्य कर्मानुष्ठान आयासात एव तद् दृश्यते व्यायामादिवत तत् अन्यस्य इति कल्पना अनुपपत्ति, यानी वह पूर्वकृत दुरित का फल नहीं होगा। हाँ, तो जैसे इसको समझाने के लिए उदाहरण बताया, तो ये नित्य कर्म का ही दुख रूप फल है, तब तो नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय होने वाला जो परिश्रम उसी परिश्रम का फल माना जाएगा उस दुख को, न कि पूर्वकृत पाप का फल, ये कल्पना नहीं बन पाएगी। इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया व्यायामादिवत, तो व्यायामादि करते समय जो परिश्रम होता है उस परिश्रम से दुख होता है, वो उस व्यायाम आदि में होने वाले परिश्रम का ही फल बताया गया, वो कोई अन्य पाप का फल नहीं माना गया। ऐसे ही नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय होने वाले परिश्रम का ही वो फल माना जाएगा, तो ये कल्पना सिद्ध नहीं हो पाएगी कि तत् अन्यस्य इति कल्पना अनुपपत्ति। तत् यानी वो नित्य कर्म अनुष्ठान आयास रूप दुख, वह अन्यस्य यानि दुरितस्य पूर्वकृत दुरित का फल है, इस प्रकार की कल्पना जो तुम करते हो यह कल्पना तुम्हारी अनुपन्न होगी, ये दोष आया। और जीवनादि निमित्तेच विधानात् नित्यानां कर्मणां प्रायश्चित्तवत् पूर्वकृत दुरीत फलत्व अनुपपत्ति। और भी ये जो नित्य कर्म का अनुष्ठान है, इसे पूर्व पक्षी कह रहे हैं पूर्वकृत पाप का, पाप की सजा है ये, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे थे ना, उसकी प्रकारांतर से भी अनुपपत्ति बता रहे हैं। पूर्वकृत पाप का फल नित्य कर्म अनुष्ठान को नहीं कहा जा सकता। जैसे कहते हैं ये जीवनादि निमित्ते च विधानात् नित्यानां कर्मणां पूर्वकृत दुरित फल अनुपपत्ति, दुरित फलत्व अनुपपत्ति, ऐसा अन्वय करना। बीच में तो दृष्टांत है, जीवनादि रूप निमित्त को लेकर के नित्य कर्म का विधान हुआ है यदि, तो फिर उन जीवनादि जिन निमित्तों को लेकर के नित्य कर्म का विधान हो रहा है, नित्य कर्म के अनुष्ठान का कारण माना जाएगा जीवनादि निमित्त को ही, और नित्य कर्म अनुष्ठान को फल माना जाएगा जीवनादि का ही, जीवनादि रूप निमित्त का ही। इस अभिप्राय से एक उदाहरण दिया प्रायश्चित्तवत। तो प्रायश्चित्त जैसे वो जिस पाप विशेष के निमित्त, इसी प्रायश्चित्तवत रूप जो दृष्टांत है, इस दृष्टांत का भाष्य में विवरण आ रहा है। ये सूत्र वाक्य इतना जीवनादि निमित्ते च विधाना से लेकर के पूर्वकृत दुरीत फल फलत्व अनुपपत्ति, ये सूत्र वाक्य है। इस सूत्र वाक्य का विवरण है, स्पष्टीकरण है। यस्मिन् पाप कर्म निमित्ते यद् विहितं प्रायश्चित्तं न तु तस्य पापस्य तत्फलम्। तो कहते हैं जिस पाप कर्म रूप निमित्त को लेकर के यद् विहितं प्रायश्चित्तं, जो प्रायश्चित्त विहित है, जिस पाप निमित्त कोई एक पाप विशेष हुआ, तो उस पाप विशेष के निमित्त से विहित जो प्रायश्चित्त है, उस प्रायश्चित्त को कहते हैं तस्य पापस्य तत्फलम, यानी वो प्रायश्चित्त को फल नहीं माना जाता। हाँ, वो पाप का फल वो प्रायश्चित्त नहीं है, अपितु पाप फल का निवर्तक है। वो पाप का फल भोगे बिना ही निवर्तक बन जाता है प्रायश्चित्त, इस प्रायश्चित्त को उस पाप का फल नहीं माना जाएगा। तो तद्वत, यहाँ तद्वत का अध्ययन करना थोड़ा, ये दृष्टांत का विवरण हो गया ना, अर्थ इत्यादि से तो और दूसरी चीज बताई जा रही है। हाँ, पाप कर्म प्रायश्चित्त का निमित्त है, लेकिन वो पूर्व पाप का फल ये प्रायश्चित्त नहीं माना जाता। हाँ, ऐसे ही पूर्व पाप का फल ये नित्य कर्म का अनुष्ठान नहीं माना जाएगा। आगे है अथ तस्य एव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित्त दुःखं फलं जीवनादि निमित्तं अपि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखं जीवनादि निमित्तस्य एव तत् फलं प्रसज्येत। तो ये कह रहे हैं कि यदि पूर्व पक्षी ये कहना चाहेंगे कि तस्यैव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित्त दुःखं फलम्, यह प्रायश्चित्त का अनुष्ठान करते समय होने वाला जो दुख है, वह दुख उसी प्रायश्चित निमित्त भूत पूर्व पाप का फल है। ये पूर्व पक्षी कहते हैं यदि, अत शब्द का अर्थ है यदि। सिद्धांतियों ने कहा कि पूर्व में हुआ जो पाप उसका फल प्रायश्चित नहीं है। पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहना चाहेंगे कि प्रायश्चित का अनुष्ठान करते समय होने वाला जो दुख है, वह दुख प्रायश्चित जिस पाप को निमित्त मान करके विहित हुआ उसी निमित्त भूत पाप का ही फल है, प्रायश्चित का अनुष्ठान करते समय होने वाला दुख, ऐसा यदि पूर्व पक्षी मानते हैं तो कहते हैं तस्य एव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित दुःखं फलम्। तो जीवनादि निमित्तम अपि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखं जीवनादि निमित्तस्य एव तत्फलम् प्रसच्येत। तो फिर ये जो नित्य कर्म का, नित्य कर्म विधान का निमित्त क्या है? जैसे प्रायश्चित विधान का निमित्त बना पूर्व पाप, और उस पूर्व पाप का ही फल माना गया प्रायश्चित का अनुष्ठान करते समय होने वाला दुख, ऐसे नित्य कर्म के विधान में जो निमित्त है, तो नित्य कर्म के विधान का निमित्त क्या मानते हैं पूर्व पक्षी? यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुयादि इत्यादि के अनुसार जीवनादि। तो ये जो जीवनादि है, इन जीवनादि का ही निमित्त माना जाएगा नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय होने वाला फल, वो जो दुख रूप फल, वो जीवनादि निमित्त का फल होगा, न कि पूर्वकृत दुरित का। इस अभिप्राय से कहते हैं कि जीवनादि निमित्तम अपि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम जीवनादि निमित्तस्य एव तत्फलम् प्रसज्येत। नित्य प्रायश्चित्तयोः नैमित्तिकत्व अविशेषा, क्योंकि प्रायश्चित्त कर्म और नित्य कर्म दोनों भी सनिमित्त हैं। उन प्रायश्चित्त का निमित्त है पाप, विशेष प्रायश्चित्त विधान का निमित्त हुआ पाप विशेष, और नित्य कर्म विधान का निमित्त हुआ जीवनादि। जीवनादि में आदि शब्द से लेना जरन मरण, जरा और मरण, वो जरा मरिय कर्म बताया था ना, यही सत्र है करके जरा मरिय। तो जो निमित्त है उसी का फल माना जाएगा, इसलिए तब भी ये नित्य कर्मानुष्ठान का करते समय होने वाला जो दुख है वह पूर्वकृत दुरित का फल सिद्ध नहीं होगा। ये कल्पना अनुपपन्न है, जो पहले बताया गया था वह वैसा की वैसा दोष बना रहा। आगे कहते हैं किंच अन्यत् नित्यस्य काम्यस्य च अग्निहोत्रादेः अनुष्ठान आयास दुःखस्य तुल्यत्वात् नित्यानुष्ठान आयास दुःखम् एव पूर्वकृत दुरितस्य फलम् न तु काम्यानुष्ठान आयास दुःखम् इति विशेषो न अस्ति इति तदपि पूर्वकृत दुरित फलम् प्रसज्येत। और एक दोष पूर्व पक्ष के मत में बताया जा रहा है कि किंच अन्यत् नित्यस्य काम्यस्य च अग्निहोत्रादे अनुष्ठान आयास दुःखस्य तुल्यत्वात्। तो नित्य अग्निहोत्र, काम्य अग्निहोत्र, ऐसा दो प्रकार का अग्निहोत्र है। हाँ, तो नित्य अग्निहोत्र है जो प्रातः सायं प्रातः किया जाता है, वह दो दो आहुतियाँ दी जाती है। और यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहियात से विहित अग्निहोत्र है नित्य अग्निहोत्र। काम्य अग्निहोत्र है स्वर्गादि फलक एक अग्निहोत्र, उन दोनों का अनुष्ठान करते समय, नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय भी प्रयास करना होता है, प्रयासात्मक दुख होता ही है, और काम्य कर्म का अनुष्ठान करते समय भी जो आयासात्मक दुख होता है, इन दोनों कर्मों के अनुष्ठान में आयास रूप दुख जो हो रहा है ये कोई अलग अलग नहीं है, समान है, तुल्य है, अविशेष है। ये यहाँ पर कहते हैं कि नित्यस्य काम्यस्य च अग्निहोत्रादि अनुष्ठान आयास दुखस्य तुल्यत्वात्, यानी समानत्वात्। तो नित्य अनुष्ठान आयास दुखम एव पूर्वकृत दुरितस्य फलम न तु काम्यानुष्ठान आयास दुखम इति विशेषो नास्ति। आप लोगों का मानना है कि नित्य कर्म का अनुष्ठान आयास रूप जो दुख है यह पूर्वकृत दुरित का फल है, और काम्य अग्निहोत्र के अनुष्ठान आयास रूप दुख को आप पूर्वकृत दुरित का फल नहीं मानते, जबकि दोनों समान हैं। चाहे नित्य कर्म अग्निहोत्र का अनुष्ठान करना हो, चाहे काम्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करना हो, प्रयास तो दोनों में भी करना पड़ता है, और दोनों में प्रयास होने से दुख भी होता है। उनमें से एक दुख ही पूर्वकृत दुरित का फल होगा, और काम्य कर्म के अनुष्ठान आयास से होने वाला दुख वह पूर्वकृत दुरित का फल नहीं है, ये कहना इसमें कोई अनुकूल तर्क प्रतीत नहीं होता, प्रयोजक नहीं है। ये यहाँ पर कहते हैं कि इति तद अपि पूर्वकृत दुरित फलम प्रसज्जेत, दोनों में समानता होने से काम्य कर्मानुष्ठान आयास दुख को ही माना जाएगा दुरित का ही, पूर्वकृत दुरित का ही फल। ये अनिष्टापत्ति आएगी पूर्व पक्ष के मत में। तो तथा च सति नित्यानां फलाश्रवणात् तद्विधान अन्यथा अनुपपत्ते स्य नित्यानुष्ठान आयास दुःखं पूर्वकृत दुरित फलम इति अर्थापत्ति कल्पना अनुपपन्ना। तो ऐसा यदि मानते हैं, यानी काम्य कर्म का अनुष्ठान आयास दुख भी पूर्व दुरित का ही फल है, ऐसा मानेंगे तब क्या होगा कि पूर्व पक्षी ने जो ये कहा था कि नित्यानां फलाश्रवणात् तद्विधान अन्यथा अनुपपत्ते नित्य अनुष्ठान आयास दुःखं पूर्वकृत दुरित फलम, ये पूर्व पक्षी ने कहा था, अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर कल्पना की थी। तो नित्य कर्म का विधायक वाक्य जो है उसमें कोई फल बोधक पद न होने से, फल अश्रवण होने से विधान सिद्ध नहीं हो पा रहा है, और विधान की उपपत्ति के लिए माना गया कि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम पूर्व कृत दुरित फलम। तो वो नित्य कर्म अनुष्ठान आयास रूप जो दुख है वह पूर्व दुरित का फल है, ऐसा यदि मानेंगे तो कहते हैं अर्थापत्ति कल्पना अनुपपन्ना। ये जो फल अन्यथा अनुपपत्ति, ये फल श्रुत नहीं है इसलिए विधान नहीं हो पा रहा है, तो विधान के आधार पर नित्यानुष्ठान आयास दुःखम ये पूर्वकृत दुरित का फल है इत्याकारक जो कल्पना है वो कल्पना नहीं बनेगी, अपितु पूर्व पक्ष को मानना पड़ेगा एक प्रकार से नित्य कर्म का विधान सार्थक करने के लिए, वो नित्य कर्म का भी फल है ये मानना पड़ेगा। तो ये नित्य कर्म का अनुष्ठान आयास दुख जो है पूर्वकृत दुरित का फल है इत्याकारक अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर होने वाली कल्पना सिद्ध नहीं होगी। हाँ, वो श्रुत जो विधान है अन्यथा अनुपपत्ति रूप, ये श्रुत अर्थापत्ति है और उस श्रुत अर्थापत्ति से की जाने वाली कल्पना है वह अनुपपन्न सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि आगे एक वाक्य है इसको पूरा करके फिर दूसरा ये कर लेते हैं। एवं विधान अन्यथा अनुपपत्ते अनुष्ठान आयास दुख व्यतिरिक्त फलत्व अनुमानाच नित्यानाम। तो ये जो है विधान अन्यथा अनुपपन्न है इसलिए मानना पड़ेगा नित्य कर्मों का कोई फल वो विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्ति अधिकारी की सिद्ध करने के लिए कोई न कोई फल मानना पड़ेगा जो अनुष्ठान आयास रूप दुख से अतिरिक्त फल होगा और उसका अनुमान करते हैं अतिरिक्त फल का नित्य कर्मों के, तो विधान सार्थक होगा। विधान सार्थक होगा तो फिर नित्य कर्म भी सफल है। इसलिए ये जो पूर्व पक्षी का कथन है नित्य कर्म का अतिरिक्त फल की कल्पना करते हैं यदि दुख से अतिरिक्त फल की कल्पना करते हैं तो नित्य कर्म भी हो गया फल वाला। फल वाला होने से पूर्व पक्षी का जो कथन है कि नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता, यदि नित्य कर्म फल वाला होगा तो फिर उस फल को भोगने के लिए नित्य कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं और ज्ञान नहीं है तो उस नित्य कर्म का जो फल है उस फल का भोग करने के लिए ही जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान के बिना ही मोक्ष की उपपत्ति दिखाने वाले जो हैं उनमें ही अनेकों प्रकार के दोष आते हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। विरोधाच्य इत्यादि से विरोध नाम का दोष भी पूर्व पक्ष के मत में बताया जा रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।